Velkommen til God Nyhet Podcast. And we're live, som en annen mann ville sagt. Så. Fra et annet land. Fra et annet land. Er vi i gang? Vi er i gang. Hei, hei, hei. Hei, Steffen Borgåsen. Gong, gong, gong. Velkommen til vår. Velkommen til vår. Velkommen til vår. Vet du hva som kjennetegner vår? Kjennetegnene på vår er det er mange skjede som blir synlige. Nei. Hva mener du? Jeg vet ikke. På grunn av sykling liksom? På grunn av sykling og sånn. Kjære lytter, velkommen til episode nummer 60. Jeg husker litt av forrige episode. Er det? Jeg var ikke bedugget, men på ordentlig så er dette episode 60. Er det party? Er det her det er party? Det er her. Er det her det er party party? Her er party. Party party? Hva er party party? Hvor kommer det fra? Hæ? Party party? Er det en... Byborg, type. Jeg tror det er en sånn reklame... Er det noe knulling? Det husker jeg Byborg. Åja, oh, var det du som stod utenfor og ropte inn? Det var mange som tok kaffet bort seg, ja. Det, er det noen noe knulling? Big Brother, det var jo første gang. Første gang med Big Brother, det var jeg, da var jeg bare ungdomsskoleelev. Ja, da måtte Knut Fagerås bevege seg inn på lærerværelset og så kjøre dobbelt ISDN-linje på ungdomsskolen. Fordi at vi måtte jo ha internettilgang i datateamen vår. Ja. Og da brukte vi datakapasiteten til å gå inn på Big Brother og kikke om det var noe knulling der. Og det var det vel en gang. Det kan jeg gjøre ikke mens faktisk. Vi var på jeg kan skolen. Ikke huske, men jeg vil bare prøve å heia så, Annette, tror jeg han heter. Ja, som, og Ramsey. Ja, men jeg tror ikke de to fant hverandre. Nei, men det var Anemona og Ramsey, vet du. Anemona. Ja, hun er jo fra ditt hus, er hun ikke? Nei, hun er jo fra Flekkafjord og Kvinesdal eller borti der han. Men Ramsey, nei ikke Ramsey. Gordon Ramsey. Hun Anette. To heldige navn der. Hun Anette hadde jo en sånn, Rodney. Rodney heter han jo. Der heter du det. Rodney og Ramsey. Rodney og Ramsey, det var jo to. De var ikke på samme huset. Det vet ikke jeg, og det var det kan jeg gjøre. Kanskje det. Men nå prøver jeg å gjøre det ordentlig her, Steffen Borgåsen. Nå prøver jeg å si hei, lytter, velkommen til episode 60. Ja, og det du har hørt hittil, det er det som vi gjør. Det er sånn det er. Blir ikke så mye annerledes, tror jeg, fremover, nei. Velkommen til God Nyhet Podcast. Skravling og skravling i full fres lenger enn du skulle tro. Det gikk an. Det er det der. For lyttere som hører på dette her som første, for første gang. Hvis dette er jomfruturen. Så lykke til med det. Nei, ikke si sånn da. Neida, dette blir gøy. Nå si velkommen inn i vår forening for svett og ører. Ja. Gøy at det til armbevegelsene du skulle tatt. Hvorfor? Velkommen, sier jeg, men jeg sa det ikke. Du, når du lager skjorten, du har på deg den her denne skjorten, den er et skue, altså. Jeg må skildre deg igjen. Fordi at nå det pipler armhulehår litt ut, og det, nei, det er... Jeg var ikke så tørr under armen i dag, var det? Nei, du var ikke så knusktør, så du, har du smørt deg? Nei, jeg kjenner litt blod, faktisk. Dagen min i dag har bestått... Oi, nå holdt jeg på å rive ut... Hva husker du nå? Jeg holder på å rive ut øretelefonen. Emil. Oi, det er alarm. Det er popquiz. Ja, det var det, ja. Det var gøy. Ja. Da spør vi. For å forklare eventuelt ny lytter igjen, popquiz er når Steffen, det var noe vi fant, eller du fant på egentlig forrige episode, ja. Ved en tilfeldig, der Steffen åpner en quizbok, og tilfeldig plukker ut et tilfeldig type spørsmål, som jeg tilfeldigvis ikke kan svare på. Neppe. Den her har jeg tro på at du nailer. Hva het Senegals første president, som også var forfatter? Den, altså, jeg er ikke noe smartere, altså, jeg kan ikke det her. Åja, nå kan jeg det veldig godt. Er det et vanlig navn? Nå har jeg lest svaret, og da kan jeg det. Lært noe i dag. Er det et vestlig navn? Er det et vestlig navn? Ja og nei, vil jeg si. Et ikke-vestlig og et... Eller, type Robert Mugabe? Det er i den skolen navnegivning, ja. Helt riktig. Men ikke Robert Mugabe? Men ikke Robert Mugabe. Nei. For han holder vel ikke hus i Senegal? Nei. Det er et vakkert landnavn, synes jeg. Du vil si Robert Mugabe er et ganske lignende navn. Både i altså, oppsettet. Jeg vil si at de har... De har noe til felles, men samtidig ikke. Men samtidig. Men samtidig ikke, men samtidig. Da gjetter jeg på Leif Mbappe. Leif Mbappe. Så sykt hadde vært her. Jeg har ikke noe bedre å komme. Nei. Han heter Wojciech Jaruzelski. Neida, det gjør han. Vi skal se Tommy nå. Ja, nå ble jeg skuffet. Han fra Kroatia, han der? Nei, Polen. Nei. Polen. Hallo. Ja, det dårlig som ikke dette simulert... Vi hadde Polen gøy. Ja, fatet var skjelp på meg. Det beklager jeg. Ikke som kommer til å gjøre igjen. Hallo! Altså, skal vi se, det var Senegals første president som også var forfatter. Jeg føler at det der forfatterhintet, det... Tommy, gå vekk fra telefonen din. Tommy, la den være. Jeg skulle bare se. Ja, du er avhengig, du. Du er medieavhengig. Nei, det var jo samme som vi gjorde sist. Vi filmet at vi sang før podcast. Ja. Og så la jeg ut på My Story. Så kommer reaksjonene flyvans. Ja, men du trenger ikke de reaksjonene nå. Kan du ikke få dem om en time, da? Jo. Altså det at Senegals første president også var forfatter, det hjelper ikke. Det hjelper ikke så mange i hvert fall. Nei, det er nok ikke han skrev Senegal rundt, liksom. Skriver sagaen om Senegal. Ja. Nei, han heter Leopold Senghor. Ja, det var jo... Hvorfor du og telefonen min? Nei, ikke vent, det her er ikke... Jeg har jo satt han på sånn der... Nei, det hadde jeg ikke. Sånn. Du tenkte at du hadde satt han på noe? Ja. Det er mange gøy navn her i... Det er det helt sikkert. Et av spørsmålene har Josef Stalin som svar. Det er det gøy. Han så jeg tre sånne, dels dokumentarserier på NRK for eksempel. Kanskje du kan kjøre sånn der, hva heter det? Var det Jeopardy der som hadde sånn der, du sier Josef Stalin, som jeg sier, hvem var han med barten? Han russiske gamlingen med den som er barten, ja. Ja da. Han også var jo, han, jeg skjønner ikke, jeg har sett noe som jeg sa i stedet, jeg har sett tre timer med dokumentar om Josef Stalin. Ja. Sånn... Da han begynte, og så til han sluttet. Ja. Og han Hitler var liksom litt mer sånn tydelig da. Mens han var liksom til stede og hadde litt sånn show og kampanjer. Men Stalin, det var han som klikket fullstendig og tog livet alt rundt seg på slutten. Stalin tok jo livet på midten og på, ja. Rett etter midten og rett før midten og hele veien derfra ut. Ja. Men han gjorde aldri noe sånn... Han sto jo bare der og så dum ut han, hele tiden. Men en av hånda inn i fatlet, og bare kikket rundt seg, og så vipp, så forsvant det folk. Det du sier egentlig er at Hitler var en litt mer skjammerende type. Hitler var i hvert fall... Litt bedre på PR. Egen, ja, han var jo personlig svært. PR i hvert fall. God på PR. Stalin var nok... Stalin tappte jo ikke en verdenskrig, for eksempel, da. Så sånn sett kom jo Stalin godt ut av det. Bedre, i hvert fall. Ja, men Stalin døde av syfilis eller noe, som er sånn der... Det er sånn der... Men han godeste Adolf, hadde ikke han Parkinson? Parkinson? Blant annet. Ja, han hadde jo knarkotikaavhengighet i hvert fall. Det hadde han i hvert fall. Ja. Men det hadde jeg også hatt etter hvert der. Altså. Det kan hette fastlegen din Josef Mengele. Ja. Du kan bare gå og hente hva du vil, så hadde jeg jo eksperimentert det sånn, litt. Det er sånn gammel... Da var pillene på glass, av glass. Med sånn ja. Metall, som syltet glass da. Bare ja. Små. Det var bare, det var det i posisjonen du fikk det. Ja, og kanskje pillene var omtrent så store som en ølboks er nå. Sånn... Apropos, du, ja, det var bra. Ja, det var bra. Skal du åpne den som en kvinne? Jeg skal ha quiz til lytteren. Kan du kjenne igjen lyden? Det er ikke den. Det er helt korrekt. Det er ikke den beste åpningslyden, Tommy. Den må du egentlig gå i deg selv. Jeg tror han var bedre enn sist, for den var for meget. Den med hammeren, ja. Nei, jeg hadde en quiz. Men hva synes du om designgrepet som Hansa Borg har gjort på, ja, hva skal man kalle det da, på lakeringsjobben på ølboksen? Ser du at det er en drage der i farge. Grønne sjateringer? Ja. Jeg synes det er cool. Det er et byskjold, eller nei, unnskyld meg, et våpenskjold? Eller er det en sånn... Jeg måtte føle meg veldig norsk når jeg drikker denne. Ja, på kanten til nasjonalistisk, faktisk. Ja, er det en... Det er en fisk med en krone som hode, er det det? Ja. Det er en torsk, og så er det en... Det er nok ikke utenkelig at designeren... Er det en... Har hatt sånn pilleglass av glass. Ja, han har nok også vært innom Dr. Mengele en tur, ja. Det kan nok være. Ja, nei. Men Hansa Pilsner på halv liters boks er fortreffelig, spør du meg. Ja, det er litt mye. Litt mye? Mm. Det er litt mye. Jeg synes halv liter boksen er... Det er et fin tanke, men jeg synes 0,33 porsjoner er bedre. Det er det sykeste jeg har hørt. Hvorfor er det det sykeste du har hørt? Fordi at... 0,33 er jo kald hele tiden. Ja, det er bare å drikke fortere. Ja, men... Vet du hva som skjer hvis jeg drikker fort hele tiden? Da blir jeg tørst dagen etter det, da. Det gjør du. Svært tørst. Men nå drikker jeg denne, Og så jeg tror sist gang så rakk jeg dunken den på 2,5 liter på sendingen. Ja. Kunne rokke 4, tror jeg. Hvis jeg litt stille nå, så går jo skravla det hele tiden. Ja. Da får du ikke drekt mer. Nei, det er noe med det da. Men jeg kunne nok ha rekt 3 eller 4,5 liter sist på forrige sending, for da gikk det veldig unna. Jeg skal prøve å ikke prøve igjen. Nå skal jeg gjøre noe gøy til meg. Men hva du skal? Nå skal jeg gjøre noe skikkelig gøy. Nå skal jeg lage en overgang. Men det kommer jeg på nettopp. Jeg skal si noe. Ja, det kan jeg godt si. Men er det gravøl du drikker? Oi, godt sagt. Fordi du har... Jeg må spørre noen tjeneste. Det er en veldig bra... Skal du hoppe ut av det? Ja, jeg må det. Din kuk? Ja, men jeg sa jo, hadde du bare latt meg prate ferdig, så hadde... Hedde... Takk. Jeg må spørre noen tjeneste, før jeg glemmer det. Ja, hva er det? For du må kjøre meg en plass etterpå. Er det sant? Ja, bare veldig, veldig kort vei. Så vet jeg ikke hvordan... Jo, men det er sant. Det er ikke gravel, men det kunne ha vært det, for jeg har vært i begravelse i dag. Rett og slett. Skål! Bare til de yngre lytterne, det er vørterøl. Den ølen med sånn olympiske ringer på, det blir veldig sterk. Drikk vørterøl hver dag, hele dagen. Veldig, veldig tøff av det. Jeg trodde vi er så yngre, med yngre lyttere. Ja. Vet du, da jeg var i militæret, dette er lenge siden. Ja, dette er det jeg også. Da hadde de en sånn en kiosk, som vi kunne gå og kjøpe litt sjokolade og litt knekkebrød, eller sånn forskjellig. Mm. Ja. Sjokoladeknekkebrød, men i Stavanger. Ja, så, var du på Madla? Ja, var det. Det er eneste. Så kort jeg kunne. Ja. Men der solgte de også lettøl. Åja? Ja da. Og så tok vi det med oss fra kiosken og inn på kaserna, og så på Band of Brothers mens vi drakk lettøl. Og når jeg sier det høyt nå. Du var. Så, men vi var mange som gjorde det. Og man var jo med i en klikk, og så gjorde man det. Ja, for alle lekte krig. Ja, men for så vidt, Band of Brothers er en ganske kul serie. Og, vet ikke om jeg har sett det. Nei. Jeg misser alle det store, Game of Thrones og ja, Vikings. Ja, Game of Thrones har jeg altså, men jeg prøvde, ga det en sjanse, men det ble ikke så fett. Sier du det? Alle skryr jo hemmingsløst av det. Ja, men det er fordi folk er i en sånn klubb, tror jeg. Moské. Moskéklubben. Men du... en annen klubb, det var det du ikke slåss på. Det kan også sies. Birko her. Ja, nå vil vi ikke gjøre den. Skål. Skål. Det er... Lettølen ble da konfiskert av befalet, fordi at det var dårlig stil. Ja. Øl smaker jo forstått godt om det er lett eller ikke, men det er noe rart, ja, men det i går... Jeg liker jo Klaus-taler, for eksempel, den gang iblant, hvis jeg... Ja, men kanskje jeg skal begynne litt mer med det? Det er billig som fy faen, vet du. Er du klar over hvor sinnssykt billig det er? Så kan du bare ta opp noe hjemmebrent. Som jeg har, alltid har tilgjengelig. Jeg vet om en... Du vet om en som har det? Litt. Ja, ikke hjemmebrent, men jeg vet om en som har noe sånn her... Klaus-taler? Det de kaller for 9-6. Ja, kaller det for 9-6? Altså... Er det 6-9? 96% sprit. Ja, riktig. Vet jeg om en som har... Som ikke bor så langt. Jeg lurer på hvem som får spørsmål. Vil du har du noe, eller vil du ha noen 9-6? Og så vet man ikke hva det snakker om. Det lurer jeg på om det finnes mange. 9-6, hva mener du med 9-6? Jeg tror i den generasjonen, halve generasjonen, den generasjonen som ligger 0,5 bak oss, ja. Tror jeg kanskje ikke vet det. Er det sant? Ja, det tror jeg kanskje. Kanskje. Basert på... Basert på et gjett. Basert på et gjett. Jeg hadde jo, men det er jo kanskje åpenbart likevel, fordi at jeg har jo i hele mitt liv, forsiktig nå. Han var kremte. Ja. Tenkt at de rosa, dette er jo din, ikke akkurat ditt domene. Nei. Men vi skal inn på godteriverdenen. Ja, det er ikke så god, vet du. Ahlgrens biler. Den kjenner jeg. Den kjenner du. Ja. Det kommer i tre farver. Ja, rosa. Hvit og grønn. Ja. Ok, jeg kjenner de rosa. Jeg kjenner også de rosa best, fordi jeg synes den er den beste bilen. Mm, det vet jeg ikke. Nei, jeg har jo hele tiden tenkt fra at bilene ankom. Det var jo reklame på TV, om bilene som kommer, og det var animert, og det var hurra, hurra, ikke sant? Ja. Og så spiste jeg en pose med sånne biler da, ganske fort, og kunne jo ikke fatte begripe hvorfor i all verden de skulle selge, hvorfor det skulle være noen andre enn rosa. Ja, fordi rosa er de beste. Og så slo det meg også, hvorfor har de rosa, grønn og hvit. Hvorfor kunne vi ikke hatt rød, gul og grønn? Ja. Som er da bilskilt trafikklys. Kommer det en konklusjon? Konklusjonen er det at vi hadde en test i påsken. Ja. I familien. hvor vi blindtestet bilene. Ja, de smakte akkurat det samme. Nei, men, nei. Men det var, resultatet var inne at det var en som likte de hvite. Aha. Og det var flere som likte de grønne, og det var også flere som likte de røde. Rosa. Rosa, ja. Ja. Ja. Så det var liksom sånn... Det en smagsak, rett og slett. Ja, rett og slett så er det noen som liker de grønne og de hvite også. Men samme problemstillinger vil du ha på sukkertøyet Mentos? Mentos? Er det ikke det hvite? Ja, er det den der, de som er hvite, som du kan slippe til? Ja, sånn papirrør med, ja, med sånn, sånn du klemmer ja. Sånne drops, sånn ja, ja, tygger. Ja. Og det, hva er den rød, den lilla? Det er en lilla eller rosa, et eller annet sånt, som er den klart beste. Ja, og hvem er det ikke vil ha? Vi vil ikke ha den gule. Ja, for den, den gule kan fuck off. Altså. Den kan fuck off, ja. Ja. Og der er du... Der er du Men de har vel laget en sånn egen rosa rør, har de ikke? Ja, jeg tror det, for det, der tror jeg majoriteten rett og slett var så mye mer glad i deg. Ja. Men dette var dritkjedelig. Tenk hvor kjedelig det jeg hører på. Tenk hvor kjedelig det jeg hører på. Jeg beklager ikke, jeg lytter. Så hører folk rope i bilden. Det er jo den gule! Det er den gule som er den beste Mentosen! Faen! Nei! Sånn. Han slår deg ut på en sånn indikator. Ja, det, nå blir vi målt i decibel. Jeg kan se at vi er skreget. Ja, men det gjør godt. Det gjør godt. Det gjør godt å få det ut. Absolutt, men jeg var i begravelse, ja. Ja, det var det. Nevnte vel litt. Der var det vel ikke ja. Så mye skriking. Nei, der var det stille og rolig. Mm-hmm. Og jeg skulle treffe min mor, mm-hmm. min bestemor, min onkel, og en onkel til, og en tante. Ja. Og kom da, begravelsen begynte klokka 11. Jeg var der 10 på, ikke? Det er sjelden begravelse her, ja. Jeg har et bryllup da. Men det er helt bryllup i helgen, og begravelse i uka. Ja. Så tror jeg aldri jeg har vært i en begravelse i... Jo, det er jo faen meg. Jeg skulle til å si, jeg har aldri vært i begravelsen i begynnelsen av uka. Men jeg tror det er første gang jeg har vært i begravelsen i begynnelsen av uka. For det pleier som regel alltid være torsdag og fredag. Ja. Men, det er liksom sånn en kickstart i helgen ja. Med en begravelse. Men... Kanskje det er gjennomtenkt. Ikke ødelegge en helg med en begravelse. Jeg vet ikke, ja. Kanskje. Så får du fri, ofte. Jævla kjipt, så har du vært på Grisefjella på en fredag. Jeg har vært på Grisefjella. Dagen før en begravelse. Mm. Det tror jeg har pratet om før, kanskje, på podcasten. Vi har jo rukket over en del, har vi ikke det? Vi har nå en del team bak oss, altså ja. Det kan være, jeg har nevnt det før, at jeg var i begravelse dagen før jeg skulle... Nei, jeg var på Grisfylla. Dagen før bestefar skulle begraves. Ja. Og det var leit. Ja. Jeg skulle bare kiste. Du er jo en karakter, han, du. Han som jeg var sammen med på den fylle kvelden. Din ex. For dette var jo, nei. Dette. Det ble gøyere enn jeg hadde trodd. Han jeg var sammen med ude på fylla på kvelden. For dette var jo i mitt ugefyll. Ja. Han var da han som skulle synge i kirka, i begravelsen. Ja, riktig. Så det, ja, det ble det gikk greit da. Det gikk greit, for all del det gikk greit. Begravelsene var i dag, kom slentrans inn litt for sent, ikke for sent, men litt hvis det er at det her, hva heter det for noe, når det er sånn etikette. En etikett for begravelse er også tydeligvis møte opp et kvarter, 10 minutter kvarter før det begynner. Ja, møte opp så ikke du lager en scene, Anders, lager det? Ja, på en måte, og jeg var jo for så vidt innforstått med at du skal ikke lage en scene i en begravelse, det må til meg tåle at jeg kan ikke få... Jeg kan ikke få oppmerksomhet den akkurat der, så det må jeg leve med. Ja. Men dresset meg opp og det her, og kom da inn 5 på. Bukse uten knapp? Nei. Har du fått knapp? Jeg har flere dresser. Har du flere dresser, ja? Mm. I dag gikk jeg med den svarte dressen, ja. Så er det en sorgens stund. Sorgens stund. Og det var da, dette pratet jeg vel om sist, at det var... Er det en sånn skikkelig sånn vi? Sånn, har du, jeg vet ikke om du har sett sånn... Mafia? Nei, sånn somaliestørrelse. Åja, sånn ja. Det er sånn skikkelig vie buksebein. Ja, nei, du ser for det at dette på madressen som Danny DeVito, typisk. Ja, altså, han er noe ja. Sånn, det er gøy også. Ja. Nei, det var en helt vanlig dress skreddersydd, sånn. Ja, det. Ja, ja. Av fattige... Han var vel inder, faktisk, han som ja. Sydde den... Nei, det er han ikke. Det er nok senere ikke. Nei, han er nok ikke det. Men han hadde butikk. Han hadde butikk. Egen butikk, ja, ja. Selvstendig næringsdrivende. Ja, riktig. Du støtter opp om næringslivet. Det lokale. Der jeg I India? Nei, ikke i India. Han var bosatt i Thailand. Å, oh, ja. I Bang Tao, i Phuket. Ja. Mm. Hyggelig fyr. Hver gang vi gikk forbi denne kjappa, så kom han ut og så ga noen sånn kjærlighet til datteren min. Så klart han visste han gjorde for noe, for det var jo der jeg gikk. Når jeg sa at jeg lurer på meg skal sy meg et par adresser, så kom det forslag at kan vi ikke gå der han der snille fyrene? Så det gjorde jeg jo, jeg betalte jo alt for meg. Det kostet skjorta. Oh. Takk for i kveld, gutter. Da har vi gjort vårt. Ja. I alle fall så kom jeg inn der fem på, og døren var lukka og hele suppa. Og jeg måtte åpne døra, naturlig nok, og lukka, og sette meg helt bakost. Var det sånn, har du sett videoklippet hvor George Bush junior skal gå fra en sånn tale han holder, og så er det, han har rett bak seg, er det et sett med dører, som det er ganske store dører, men også til høyre for seg er det et sett med dører. Så går han til høyre, og så drar han liksom i dørhåndtaket, og så er døra låst, og så tenker han, kanskje den åpner likevel, så drar han en gang til. Nei, ikke sett. Og så snur han seg, så smiler han litt, og så hugga, hugga, hugga. Du vet hvordan han er, ikke sant? Det er som en kalkun, hele mannen. Men var det sånn? Visuelt sett, så når Steffen sa hugga, hugga, hugga, så humrer han sånn at, i takt. Hugga, hugga, hugga. Gjør det du også, så du kan se bevegelsen. Ja. Nei, i alle fall så ble jeg sidans der, og begravelsen satt da i gang etter hvert, ja. Omsider. Det er jo kjedelig. Det blir altså kjedelig. For det første så var det jo som jeg sa i forrige episode, det var mamma sin tante, som jeg ikke... Men jeg trodde hun var nede i Kroatia her, men nei, hun bodde i Norge. Ja, hun er født og oppvokst på Iveland, faktisk. Hun var jo gift med en jugoslav. Da. Det var det, ja. Mm. Så, hvor altså, lenge da? Skal vi se, la oss si hun var rundt 20 da når de treftes, så det vil si at altså jeg var 18 da, så jeg var litt enklere for meg selv, da var hun 60. Nei, da hadde de vært gift i 60, mener jeg. Hvis hun var 18, hun var 20. Hun var 20, og la oss si at hun er 18 for å være enkelt, da er hun 60. Det var greit oppsummert, synes du ikke dette mer? Hun var 78 år gammel, ble hun. Ja, riktig. Snart har det blitt, ja. Egentlig, ja. Hun var født i 1940. 1940, ja. Det visste jeg på grunn av det jeg leste på lappen jeg fikk udelt. Og den lappen er et helvete å få udelt, ser du. For dette, så fær du, ja men det er sant dette. Så fær du den lappen. Dette er Snapchat om tidligere da. Hadde du bare gitt å ha Snapchat, så hadde du visst dette allerede. Tenk alt det jeg går glipp av. Tenk alt det du går glipp av. Alle dine observasjoner. Ja. Kjem hei med den lappen på innerlomma. Ja. Legg den alltid på innerlomma? Alltid på innerlomma, for at når du skal gå til høle, holdt jeg på å si, så legger du den innerlomma. Du kan ikke gå og holde det, men mindre du skal kunne denne teksten. Og det er folk som synger salm i kirka. Sykt til hans. Men i alle fall, kom hei med den på innerlomma. Bare få det ut, Tommy. Jeg lurer på hvordan din begravelse, Den skal jeg sette opp selv. Kjem hei med den lappen, og så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre den, for jeg får ikke til å kaste den, liksom. Det stender jo, nå skal jeg ikke si navnet til hun. Men la oss si det stender Tommy Premak på lappen, og en fin bilde av meg, og sangene som har sunges. Noen synes jo det er ok å spare på dette her, da. Men jeg har jo faen med liggende som lapp ifra. Ja, det er sjelden man bare hiver de. Ja, for jeg får ikke til å kaste de her nå, vet du. Nei, det er noe. Det er har også en del. Ja, det er noe der. Det er nesten. Det er det siste minnet med en. Ja, men så er det samtidig, ja. Så er det ikke noe jeg trenger. Hvertfall ikke for, i dag. For at jeg, dette er jo et menneske. Skal man gå, også, det siste jeg tenkte på, det er kanskje ja, men det er jo ikke relevant. Ja, men altså, forhånd, 6-7-8 år siden siste jeg tenkte på, ja. Gangen etterpå jeg tenkte på var, jeg fikk høre at ja, hun er død. Men så ja. Du regner med å få en ganske fet arv du nå da inn på. Overhovedet ikke. Nei. Overhovedet ikke. Men du, det å samle opp sånne rapper da, det er jo ikke sånn at du en dag i året tenker, å nei, nå setter jeg meg ned med en kopp te, og så går vi gjennom alle de her gamle. Og den diskusjonen hadde jeg faktisk med en tante. Det er jo typisk nok, ja. Hæ? Ja, det var jo en tante du var i. Ja, for det at når mine besteforeldre dør, så fikk jeg telefonen fra min tante, at jeg måtte komme ned, og så de skulle holdt på å røde ut av leiligheten, og måtte hente meg med sånne affeksjonsverdi i minnen, da. Så sa jeg at nei takk. Takk, men nei takk. Det trenger jeg ikke. Så ble jeg jo litt irritert, liksom sånn, ja, du må nesten komme ned. Du må jo komme ned og hente med deg nå. Du må jo ha noe minne. Ja. Så sa jeg, nei. Det er overhovedet ikke interessert i. Ja, og for en jævla kald fisk jeg var. Ja. Så sier de, ja, men jeg har ikke, ikke interesse av det, for at det, det det blir til at du, du tar med deg et eller annet som du tror du har, du tror du kommer til å ha et minne om vedkommende, og så legger du det i en jævla skuff, så ligger det der til opp plass, for at det, du skulle egentlig ha noe annet i den skuffen. Ja, det er bra. Ut av begravelsen. Ja, ja. Vekk, nei, vekk, vekk. Nei, jeg har to, to ting til. Er det sant? Ja, for han, han presten her i den begravelsen, han var så sykt spesiell. Han var så... En begravelse skal jo ha en viss tone. Det skal være en viss stemning, og så kommer han presten ut. For eksempel så, så skal gjestene komme på tida. Det er jo det første budet. Jeg var jo på tida, jeg var jo før tida. Lidligvis det om at... Hvis de, hvis de vil at det skal være der 10 minutter for tida, så må de for faen meg skrive 10.50 at det må være der da. De skrev klokka 11, var det 5 minutter for tida? Det er faen meg ny rekord. Ja. Ja, du er ikke enig? Ja, nei, jeg møter opp litt før, ja. Men... Ja, men for faen, jeg er kvarter før. Ja. Nei, må du gi faen, jeg kan jo se kjørkespiret når jeg stender på verandaen min. Så klokka var kvart på, så reiste jo jeg. Jeg, var, jeg jobbet jo, jeg var på jobb. Ja, ja. Håbløst. I alle fall så kommer han, og han presten kom ut, og så hadde han sånn et... Han minner meg om en fyr. Det, det skulle jeg satt meg ned og tenkt litt på, så hadde jeg kanskje kommet på det, men... jo, for faen, han der... Han der politikeren i Rødt. Ja. Bjørnar. Ligner han på han, ja. Ja, han ligner litt på han. Ja. Bare han hadde det der dumme, naive, kristne blikket. Det, der, det er litt, litt tomme. Det, nei, ikke, ikke tomt, men sånn her, der er håp, liksom. Å, der er håp, ja, ja, der er håp. Ja, jeg synes det er noe, det er noe, det er noe tomt. Du, du fikk det til. Ja, det er noe naivt og tomt. Ja, det er noe, ja. Det er noe der, ja. Og så kommer han jo da, så bare jævla happy, liksom. Ja. Ja, han har jo jobb. Ja, ja, for all det, og han tjener penger på å stå der og preike. Men så sa han, en rar ting. Ja. Han sa en rar ting, han sa... Så Jesus. Han sa, la, la oss kalle henne. Han sa, nå har jeg ligget med far. Ja. Det er tatt ut av sammenheng, så høres satan, dette er tilbake til den gangen som Steffen leste Bibelen. Jeg har også lest Bibelen, skjønner du. På lufta, ja. Faktisk. Nei, han sa, la oss kalle her, la oss kalle her Vivian, for hun heter Vivian. Ja. Så sier jo, så sier presten det at, ja, Vivian gikk jo på skole, hun var så flink på skolen. Mm-hmm. På Iveland. Hun var så flink på skolen på Iveland. Og så, det kommer til å komme reaksjoner på at jeg sitter og ler den begravelsen her, men det... Kjære slektinger som skal til oss og bare sende meg sure meldinger og sånn, bare dropp det, eller gjør det, jeg gir faen. Dere må egentlig gjøre det, for han trenger tydeligvis litt til oppdragelse av den her ja. Men i alle fall så sier de at hun var så flink på skolen. Mm-hmm. Kjempegod karakter og var, var engasjert og flink på skolen. Ja. Og, men det vet du noe annet om, eller? Og så, nei, så sier han, og hadde hun gått videre med dette her, så kanskje hun hadde blitt noe. Sa han. Ja, han sa det. Og der sidde unge premak, altså med, og der sa de masse premak der inne, men der sidde jeg da. På baggårs rad. Og faen meg, inni meg så skrattlo jeg. For jeg tenkte, du kan ikke si det, at du kunne blitt noe, liksom, men det var du kanskje akkurat det hun sa da, men i retning av at du kunne blitt noe, men du ble ikke det. Og så begynner han, men så jobber hun da, hun jobber i butikk, og så jobber hun som vaskehjelp. Som vi vet at nå... Ja, men så tenkte jeg... Nå må vi strekke oss ut av rakken... Begravelsen var jo i stad. Ja, men du... Det, ja, altså, jeg synes ja. Det var jævla... For at dette er jo noe... Presten sier jo noe basert på det som han prater med familien om. Ja. Og jeg litt, synes jeg det var rart når han kom ut liksom der også. Ja. Og hun var så snill, Vivian, liksom. Så tenker jeg, han presten er jo faen aldri møtt henne. Har han ikke det? Nei, det tviler jeg på. Ja. Og hun var så flink på skolen, liksom. Det vet ja. Jo faen ikke han. Han ser karakterbøkene hos sine. Nei. Nei, det er jo... Jeg synes det, jeg fant det rart. Pussy. Pussy! Jeg synes det var veldig rart. Svært pussy. Svært, svært. Jeg synes det var rart. Så ja. det var det jeg hadde om begravelsen. Det var det. Ja. Du synes begravelse er... Det er altså til... Det er noe til ettertanke, det, altså. Man, ja. Man får liksom litt tid til å... Eller det er en anledning til å... Gå litt igjennom ting man kanskje skal tenke på. Ja, ja. Og så har jeg en oppfordring til ja. I forhold til begravelse ja. Dersom du skal kjøpe sånn der krans ja. Ha litt lang sånn tekst. Åh, så. Fy faen altså. Og mange navn ja, men jeg ble sikkert lei meg, for at så begynner han å lese opp. Ja, den siste hilsen sier typisk presten. Med vennlig hilsen Og så, så hadde vi da valgt å si Tony, som min bestemor. Mm. Tony med familie. Altså hele, det var det. Så du har kalt opp etter bestemoren din? Nesten, ja. jeg hadde ikke så mye mannlig trekk, så det, de skulle egentlig oppkalle meg til bestefar. Ja. Men jeg kom ut med klitoris og puppe, så da, så da ble det bestemor. Men i alle fall så... så du er en karakter du, Tommy. Ja, da. Vet du at du er det? På ordentlig? Du er en, du er en, du er en, du er en skrue. Venneslas egne skrue. Onkelskrue. Jeg burde vært litt mer onkelskrue, og så vært litt gjerrigere. Men, men oppfordringen min er bare at skriv et navn med familie. Ikke, du trenger ikke tenke på det der at hvis det ikke er mitt navn stedet på, så tror ikke folk at jeg har betalt for det. Sett på overhodet det eldste medlemmet i slekta, ja. Og så skriver du med familie. Ja. Rett og slett. Men er det ikke alle der i familie? Hæ? Er det ikke alle som var... Ikke den, ikke den klanen innen de i familien. Ok. Ikke den klanen, velger jeg å si. Rett og slett, veldig just i klan. Da skal jeg strekke meg til ny øl, så skal du få ord litt. Ja. Jeg lurer på, Tommy, har du noe forhold til høyre og venstre på øre, øretelefoner eller øreplugger eller noe sånt da? Ja, jeg må ha. Det... Jeg føler det er det mest unødvendige i hele NATO å ha det der left-right merket. Der er jeg fullstendig uenig. Fullstendig uenig. Det gjør jo at jeg snur på øretelefonene når det er ikke behov. Ja. Spotify spiller jo den musikken, uansett om jeg har høyre eller venstre øre på høyre eller venstre, sånn øre... Jeg tenker, la oss si han... Hvor ofte ser du på en eller annen film med øreklokker på, som gjør at du trenger å ha... retningsbestemt hørsel på det der. Hva heter den sangen? Black or White med Michael Jackson. Ground Control to Major Tom, blir den som. Ja, Space Oddity. Helt korrekt, ja. Av Iggy Pop. Nei. Og var det ikke Iggy Pop? Hva heter han for noe? Han heter David Bowie. David Bowie var det. Han brukte med den. Ja. Og da tenker jeg, hva om det var i mening med at, at han switchet fra høyre til venstre? Han bare ruset på det, da. Ja, men det, det, jeg skal inn i den samme rusen. Ja. På en måte. Og, og hva om det er i mening på at, ok, den, den stemmen må komme fra venstre, den må fra høyre, sånn og sånn? Nei, ikke? Nei, men den kommer fra en annen side. Det er greit nok at det deles opp. Pink Floyd også har jo litt sånn der... Men det var ikke rosa. Nei, det var jo... Det er ingen som har hørt fra Pink Floyd som har hørt rosa heller. Så... Men det er jo, hele ideen er jo at det kommer fra forskjellig kant. Det er jo ikke så nøye om det er, å nei, dette er venstre lyd. Det går ikke an å ha på høyre øre. Hva om ikke da? Nei, da har du rett. Ja. Men hvis? Hvis ikke. Så. Jeg føler ikke, det gir meg mer trøbbel. Det er ikke mye trøbbel. Men nå har jo Apple gjort det greit. Det er jo de, jeg har to sett med headphones, mm-hmm. Eller øreplugge, ja. Og øre... Har du kjøpt deg sånne buttplugs til øre, eller? Lol. Jeg har de her Apple, de ligger i bilen. Ja, du har de? De der... med mikrofon i. Ja, de der bittesmå, som er trådløse. Nei. Men du har ikke de trådløse? Nei, ikke de. Jeg hadde de, men jeg mistet de. Du mistet de? Jeg tror jeg gjorde det. Jeg må tenke litt. Jeg trodde de var laget som en sånn find my... øreplugger-funksjon? Ikke som fungerte. Nei, det var tydeligvis ikke så god. Nei, men i alle fall så har jeg... De er jo sånn formal, liksom. Ja, det er sant. De er ikke helt runde, synes jeg noe mener. Jeg også har noen sånne stikker innere som ja. Er... Og det er greit, for det passer bare på det ene øret. Ja. Og da er det ok. Men så har jeg jo et sånn stort, sånn her kjempedyre, sånn der med sound cancelling og... Nei, noise cancelling. Og de må jeg kikke på. Ja. Men det samme det jeg har på med per nu. Ja, jeg tar med disse som jeg har på med nå. Det har jeg ikke sett. Er du tatt i poddet? Du trodde det var poddet, helt naivt og blåøyd, uten å kikke. Ja, nå husker jeg ikke hvilken retning som er viktig. Den har høyre og venstre her, disse her også. Ja, visst er det. Kanskje derfor jeg har så jævlig vondt å gjøre, for jeg tatt det på. Det ser du. Åja, oh, ja, nå tok jeg det på igjen. Og det var like vondt. Ja, det var, det, men jeg, ja, ok, ja. Ja, men det kanskje... Nei, jeg vet det, faen. Jeg synes ikke det er nødvendig i alle sammenhenger. Nei. Nej, nej. Jag tänker, jag ska kan jag bara kan jag få lov att skicka telefonen fort bara för att se om jag har fått ska bara se om jag har fått om vi kan läsa upp live om det är någon lyssnare som har sent in. Ska vi hilsa till han här han här ene fyren då? Hilsa till vem? Det var en person som likea. Jag fick inte melde på Idol, fick jag inte melde på. Fick du det nå? Och så fick jag en du är söt. Det är bra. Steffen Borgåsen, ja. Vill du uppge datorn för idag? Datorn idag är ja. Det är dagen efter. Dagen efter 9 april. Det stämmer. Idag är det 10 april, kan vi se på kalendern där? Ja, jag ser det på kalendern här. Det betyder att igår var det måndag 9 april, ergo min bursdag. Det är riktigt. Det är riktigt. Sist med det här inspelningen här när min bursdag så köpte du fiskekage till mig. Ja, hade du inte med till mig då? Nej. Idag hade jag bara med en överraskelse till dig. Ja, den du allerede kastet fram. Jag har gitt deg en overraskelse. Satan. La meg forklare. Jeg satt i sofaen, så på stand-up. Husker ikke han heter for noe. En brite, Greg, et eller annet. Stor mann. Koste meg. Ja, ja, du hadde det hyggelig da. Kikket på klokka, visste jeg hadde en times tid igjen. Til du kom. Og så tenkte jeg, skal jeg se ferdig dette, og så skal jeg sette meg ned, og skal jeg begynne å forberede podcast. Så hører jeg en flaske som har mye flaske som vi kan... Ingen flasker her. Nei. Jeg hører en flaske. En plastflaske, oi, av noe slag, som gjeng i bakken. Ja. Og tenkte, det var jo merkelig. og lusker meg ut i gangen for å se. Og så tenkte jeg, kan det ha vært noe som er ramlet ned fra vaskemaskinen? Eller kan det ha vært noe, er det på kjøkkenet? Nei, det hørtes ut som det kom i retning badet. Og der kommer jeg ut, og der høpper Steffen Borgåsen frem og brøler. Nei, det gjør han ikke. Gjorde du ikke? Nei. Men du blåste i fløyte, ja, det var det du gjorde. Du blåste i fløyte? En sånn i voldtektsfløyte. Fotballfløyte? Så, ja, jeg trodde jeg skulle bli voldtatt. Ja. Det var det som... jeg stokk i alle fall noe inn i helvete. Ja, og det var en overraskelse. Det var så glad jeg ble. Ja. Ja da. Til lykke med dagen, Tom. Takk for det. Men i alle fall, i går hadde jeg bursdag. Ja, i går hadde du det. 35 år gammel. 33 ble jeg. Og ble møtt av Brask og Bram på jobb. Der hadde min kollega Nora. Jeg hadde ikke våknet helt en gang. Jeg kom rundt av hjørnet. Liksom. Jeg er jo ekstremt glad i oppmerksomhet. De andre 364 dagene i året på bursdagen min, så krever jeg enda mer. Ja. Men var ikke helt klar for det klokka 8 på morgenen. Nei, du er det i Arndal klokka 8 allerede. Jeg var det i går, det var bare flaks. Jeg er 10 over da. Ok. Men så kom jeg rundt hjørnet og gikk mot pulten min og prøvde å unngå blikk og sånn. Liksom. Jeg var ikke helt klar for å prate, og så færre sånn en... Sånn en fløyte. Ja. En elefant som hadde faktisk... Ja, der ja. Den hadde sneket seg inn fra... Men det har ikke elefant i dyreparken i Kristiansand. Har de fått det opp i Bråklandsheia eller opp i Arndal? Eller? Er det ikke en dyrepark der også da? Jo, jeg tror det er en dyrepark oppe i Vestdagen. Nei, Vestdagen er en plass. Det skal vi gå til å sjekke. Ja, skal vi gå og sjekke? Er det vår yndlingsdyrepark? Det bør meg der faktisk ta fatt på. Oss selv. For vi er litt dårlig. Vi fikk fra en fast lytter, en fast lytterinne. Ja. Fikk mye utfordring og meldes på farmen her for en stund siden. Ja. Og begynte veldig ivrig, så fant vi jo da dette. For det første kom jeg på at jeg hadde vært livredd for å melde meg på farmen. Ja. Og så var det litt stress, for du måtte sende inn video av deg selv og bilder og masse. Du må ville det. Du må være veldig ivrig. Ja. Og det var jo ikke mye. Nei. Så der beklager jeg til henne at det ble ikke noe. Det begynte, men når jeg måtte begynne å filme meg selv alene i stua, sånn, så var det sånn, nei, jeg gidder ikke. Det er jo lurt. Vi sa vi skulle løpe, men ja, vi gjorde det ikke. Ja, jeg kan ikke helt huske at jeg sa eksplisitt at jeg skulle det. Hvis vi har sagt det, så finnes det bevis på tape. Det gjør det. Men i alle fall... Det er ikke klippt. Det er en ting... Det er en... Kanskje neste gang? Kanskje noe annet? Kanskje noe annet. Prøv igjen. Men poenget mitt var det at det følte vi ikke opp. Nei. Her forleden pratet vi om at vi skulle teste bowling. Ja. Til meg ikke en så jævla lavtengende frukt som å gå ut og bovle, klar med, og så gjennomfører jeg om. Vi sier vi skal ut og bovle, så gjør vi ikke. Nei, men vi har ikke... Livet er ikke over enda, selv om du har vært i begravelsedag, så har vi det litt igjen, så vi kan gi rekke. Jeg tror jeg får litt sånn feeling i begravelse, at la oss gå ut og bovle. Ja. Ikke da, jeg planer det. Ja. Nei, i morgen kan ikke jeg... I morgen har det passet perfekt, vet du, for meg. Ja. Ja, vi får se det litt an. Kanskje ja, det blir ikke noe dette, vet du. Det kanskje en annen dag. Det. I alle fall så begynte det med det, og gratulasjonsklemme, og Facebook tog jo helt av. Dritgøy. Jeg synes det er gøy på Facebook. Masse, masse gratulasjon. Jeg trykker like på alle. Ja. Alle. Har ikke du nesten 1000 venner på Facebook? Jeg har nesten 1100 venner på Facebook. Så mange venner du har, tror jeg. Så mange folk som men jeg kikker et par ganger der, også, liksom, når jeg sletter litt. Men det er en færmekte å trykke slett. Nei. Jeg har hatt sånne oppvaskmøter, at hvis noen... Jeg har skrevet for eksempel på Facebook at nå skal jeg jo gå på ski, og så skriver jeg parentes at de som trodde på dette kan slette meg. Ja. For du er ikke mine venner, du kjenner meg ikke. Eksempelvis. Så kan du gjøre den selv. Men det, jeg har jo en bursdaggave til deg, og det er et sett med Matsus ski. Rulleski. Ja, jeg kan, ja. For det er våren for meg, ja, skulle jeg, når ja. Rulleskiene kommer frem. Det har kommet nye typer rulleski i år, har du sett det? Men får jeg meg sånn drakt da? Det er klart du får meg sånn drakt. Klart, litt grann trang akkurat i hoftepartiet. Ja, så det, må, men det er jo bare hoftepartiet du drikker. Ja, det er jo egentlig en badering av en drakt. Ja, nettopp. Så men, det og rulleski, det er tingen. Nei, takk. Synes du ikke rulleski er gøy heller da? Ikke, nei, heller det enn ski altså. Jeg sliter med å skjønne hvordan man skal bremse med rulleski. Jeg sliter med å finne hvordan du bremser på ski. Ja, men du kan i hvert fall være kvinne og så ploge da. Eller ikke, ikke hvis du stender nedoverbakke. Jeg har ikke fortalt om når jeg var på ski med HX-en min. Nei. Er det sant? Kjære lytter. Nå, embrace yourself. Tommy historie. Da min daværende kjæreste, nå ekskjæreste, var høygravid med min datter. Er du sikker på at jeg fortalte det her før? Ja. Så var vi på hytta på Hovden. Eller hytta på Hovden. Nå fikk jeg det til å høre ut som jeg er i hytta på Hovden. Det er jeg ikke. Jeg vil aldri ha hytta på Hovden. Jeg er ikke interessert i hytta på Hovden. Det er langt til Hovden også. Vi var på foreldrene til hos sine. Hæ? Det er langt til Hovden. Foreldrene til hos sin hytte på Hovden. Og satt på hytta, så spørte hun den ene dagen om ikke vi skulle gå ut og gå på ski. Så sa jeg nei. Hadde du ski da? Nei, hør nå. Ja. Men jeg spør, jeg kan få lov å spørre. Ja, du kan få lov å ski din, men vent. Hadde du ski? Jeg sa nei, og frem og tilbake gikk det. Ja, nei, ja, nei, ja, nei. Ja. Høflig takket jeg nei, sa det jo foran foreldrene. Så til slutt så dro jeg opp tromfkortet, hadde jeg ærmet, og sa, jeg har ikke ski. Hvorpå den der jævla dildoen av en far hun hadde, sier at, ja, men jeg kan låne hans sine. Ja. Så sier jeg, det var ikke meningen å gjøre noe av hans sin sveis. Men så... Han henter sveis. Han har ikke sveis. Han er albu sveis. Ja. Han er fetteren til Jan Vilstad. I alle fall så fikk jeg det å låne den jævla skien, da måtte du bare spenne på meg. Skiskoene var jo, han hadde jo størrelse 43 i sko, tror du allerede. Å, jaså. Og spente på med de jævla skiene, og vi gikk. Hun var jo gravid i 15. måned eller noe, og dritgravid. Ja. Og vi gikk oppover fra denne jævla hytta. Sporet lå liksom rett ved siden av hytta. Vi gikk, og opp på sletta, og borte et stykke, og så, ja, nå var det nok. Nå kommer vi og sette oss ned. Så setter hun seg ned. Og føder. Og, så gravid var hun ikke. Husk bare 15. måned. Ja, det er 15 måneder igjen. Ja. Så... Så hun satt seg ned. Shoutout til alle dere gravide der ute. Ja. Vi føler med dere. Vi vet det er hardt arbeid. Feel ya. Hun setter seg ned og spretter noen quick lunch og noen kakao og noen snacks. Og i mellomtiden så stender jeg og prøver å få med de jævla bindingene. Eller få opp til de bindingene. Og sånne bindinger, er det sånne der sånne klippklaps? Hva over... faen vet jeg, det var bindinger. Det var sånn der jeg hadde sparket beina i, så hadde skoene mine fast i de jævla skiene da. Og jeg stod og tuklet med de her jævla tingene her, som en rar fyr tuklet med barn. Stod jeg der og prøvde å dra med det jævla, eller prøvde å fjerne skoene. Kan du skoene? I etterpåklokskene navn så ser jeg jo at jeg burde spente med skoene, eller tatt den der forlaget og så blitt blød på beina da. Endte opp med at hun sa der og koste seg med quick lunch og kakao, og sikkert en sånn en jævla appelsin. Og graviditet. Gravid var hun, og... Solen skinte. Det, absolutt. Og der stender jeg på siden, som en jævla suppegjøk. Ja. Stender halvandet meter fra løypa, så sto jeg rett opp og ned. Hun satt på sånn en jævla... Sett deg på meg, sekk. Sånn med stol på. Krakk. Ja. Der satt hun, koset seg, kjempemasse. Eller om hun satt på sidunderlag, eller hva faen. Hun satt dritgodt. Jeg husker når hun satt godt. Ja. Og jeg husker når jeg sto der, jeg hadde gitt opp. Så jeg sto rett opp og ned med stavene i bakken og smilte og nikket høflig til de som gikk forbi. Og lenge sto jeg jo. Hun var jo gravid, hun kunne jo sitte i far med dagen sin som hun ville. Der sto jeg på siden, gode halvandre meter, da sier jeg kanskje 1,70 da, fra løypa. Mhm. Og nikket og smilte det folk som gikk forbi. Fordi du fikk ikke av deg skoene, så du ikke... Der sto jeg bare, jeg fikk hjemme... Du kan ikke... Er du prøvd å sette deg ned på bakken med ski på beinene? Det er jo cool fuckings umulig. Det er nesten så fikk lyst til å hive meg litt på vendøl. Men det er en sånn egen sving der. Har du prøvd å sette deg... Det er veldig gøy, vennerslas... Du må gjøre det når du får lyst. Ja, det er litt til nå. 60 episoder til nå, så skal jeg slippe meg helt løs. Ja, da skal du ha en... Hører vi ikke forskjell på oss. Full episode på vendølsk. Ja. Det er faen med noe svart noe på snusboksen min her. Jeg husker hun der, var det Nina hun het, hun som vi hadde på besøk her? Mamma? Å oh, nei, hun, oh, ja, oh, ja. Hun også slang jo. Mamma hadde jo en liten, hun var jo inne med i gang. Ja, ja, hun har jo vært gjeste, ja, ja. Den første gjesten var jo nesten. Ja, så det var en kort inntreden, men ja, ok. Ja. Men Nina også slang jo over på vendøl. Stemmer det? Å, apropos. Apropos Nina. Når vi snakker om dine ekser. Ja. Jorunn har jo vært i mediene nå igjen. Ok. Stupekonkurranse, nei, vanskelig konkurranse. Du, det så jeg faktisk, hun la ut på Facebook. Jaså, ja. Ja, det var en bli. Koser seg vanskelig, ja. Hun er alltid bli. Ja, alltid bli. Men i alle fall, når vi, etter hvert så kom kodordet som klinga som musikk i mine ører, mm-hmm. At nå var hun ferdig med å si det. Ja. Nå skulle vi tilbake til hytta. Deilig da. Ja, det var høy konge. Og det var ikke mer enn det ordene skulle til før jeg begynte å stege ut. Eller stege, jeg stekte ikke, jeg trampet meg ut. Stampet meg ut i løypa. Og der var det et nedover spor og et oppover spor, som er høyre og venstre, ja. Og de sporene som høyre og venstre følger hver sin. Altså de følger vanlig trafikk da, ja. Høyre er der, og så kommer de mot i venstre, ja. Og så begynner jeg å sette ut for. Og så kommer bakken. Og så slær det meg at henne i faen er bremsen henne på det jeg skier her. For da får jeg jo bedre og bedre fart, ikke sant? Ja, men du er ikke så tung når du er i den alderen her. Men du er like tung. Nei, den gangen tror jeg ikke jeg var så tung, men hjelp og trøst om jeg fikk fart. Det som skjer da er at jeg renner og renner og renner. Og så kommer jeg jo helt opp i ryggen på noen foran meg som hadde bremse på siden da, som virket. Ja. Så heldigvis var det ikke folk i venstrefeltet, så jeg fikk kastet meg forbi dem. Så kom det folk i venstre felt. Mm-hmm. Da var det heldigvis ikke folk i høyre, så jeg fikk kastet meg tilbake igjen. Og jeg ser for deg da, at jeg har jo sett ut som en konkurransjævel her, ikke sant? Som ja. Bare sett ut for oss og, haha, skal jeg faen meg ta det ikke? Jævler! Men egentlig så greiner jeg jo innvendig. Jeg var jo kjemperedd. Du var redd, du? Jeg var kjemperedd. Jeg har jo aldri, hverken før, jeg tror jeg rant fortere enn folk på slalom. Ja. På det her langrennsiden, og kastet meg frem og tilbake, fra høyre til venstre. Men hvordan klarer du, er ikke du en klossmajor egentlig? Hvordan klarer du unngå å falle? Nei, jeg, i min ungdom så drev jeg skate, vet du. Åja. Så jeg hadde balansen. Jeg hadde bare ikke gleden. Nei. Så jeg kastet meg frem og tilbake, fortere og fortere gjengde, kastet meg fra høyre til venstre, høyre til venstre, høyre til venstre. Helt frem til det punktet der det kommer folk i høyre og venstre samtidig. Ja, da var du midten da. Da... Tro meg, det var ikke plass til noen i midten. Så det ender med at jeg kaster meg ut til høyre. Mm-hmm. Mer til høyre? Så høyre for høyre? Høyre for høyre, ja. Mm-hmm. Ut av løypa. Og renner egentlig pladask inn i en sånn busk uten blad. Ja. Som du helt sikkert kan se for deg. Ja, det er ikke så myke. Nei, men samtidig så fikk jeg, det var en slags demping igjen da. Ja, det. Men litt sånn er Tom og Jerry gjennom veggen stil, landet jeg da i den busken. Og det bitreste alt var det at jeg mange, mange, mange hundre meter opp forbi, så sto jo da hun gravide, da var en dame, ja. Og lo, og lo, og lo, og lo. Og nesten like mange hundre meter opp forbi, så lå hytta. Ja. Den hadde jo jeg rent forbi for lenge siden. Ja, ja, ja. Så jeg måtte bittert gå opp igjen til hytta. Så det var siste jeg på langrenn siden. Det var altså da det begynner å nærme seg. Det er nok ganske nøyaktig 13 år siden, og litt, faktisk. Men jeg må da spørre, hadde du gått noe særlig på langrenn siden før den gangen der? Ja, du prøvde. Du prøvde, ja. Ja. Men jeg kommer aldri til å ville igjen, tror jeg. Nei, det er noen andre sin kultur, det der ski. Neste gang skal jeg fortelle om når jeg var på slalom. Det er noe gøyere, tror jeg. Ja. Det tror jeg kanskje jeg har sagt allivel. Kanskje du har sagt Kanskje det. Kanskje har sagt det. Ja, men da spør jeg deg, Tommy. Spør du klar for popquiz? Det popquiz igjen? Ja da, en til må det være. Så gøy. Ja da, en til må det være. Jeg tror dette gøyere for lytteren enn å kjøre tripprapen. Ja. Oi. Oi. Hva heter hovedstaden i Marokko? Marrakesh. Skal vi se. Det ikke Nordland. Nei. Det ikke Max Manus. Faen, hvilket spørsmål var det? 15. Neida. Nei. Det ikke Marrakesh. Det jeg holdt på å si Diablo. Det Casablanca? Nei. Det Casablanca? Nei. Nei, da var det ikke noe. Men da det 15 minuspoeng. Nå gjør det dårlig. Ja, det en søkke. Rabat. Heter hovedstaden i Marokko. Det visste ikke jeg heller. Og henne ligger Casablanca? Casablanca ligger i gamle dager, tror jeg. I den filmen. Skal du google? Men, ja, jeg skal det. Casablanca. Jo, største byen i Marokko. Ja. Det var ikke helt fjent da. Neida. Jeg synes det var to gode forslag. Ja da, for all del. Marrakesh ligner jo litt sånn. Marrakesh ligger jo i Marokko. Ja. Oi. Forsiktig da. Æsj. Jævla, jeg er så lei. Jentungen snøss. Ja. Det, sånn er det. Røyter betyr det da på norsk. Røyter, det er helt korrekt. Ja. Ved siden av meg her nå, så har jeg sånn. Ja, du har jo kjøtt. Jeg har spist halal kjøtt i dag. Ja, det en snodig boks du har bygd på. Ja, den boksen, der jeg kommer det jeg vil kalle for en, uden å være et snev av rasistisk, så kan jeg. En kulturbutikk? Ja, en utlendingbutikk, som jeg kaller det. Mm-hmm. Ja. Der var jeg nede og kjøpte noe nødde. Ja. Og så fant jeg sånn en boks, og jeg husker fra før at jeg har smakt sånne bokser. Det sånn en boks som på enden, i bunnen eller toppen, mm-hmm. så ligger det en nøkkel. Ja. Den nøkkelen må du rive av, og så må du vri opp boksen. Hermetisk som faen. Dette kunne du overlevd en atomkrig med. Ja, eller den overlever atomkrigen i hvert fall. Det, jeg tror ikke den hadde smakt noe deres. I alle fall. Det er hermetisert halal. Det er halal kjødd, ja. Mm-hmm. Så tenker jeg, ja, jeg gjør jo faen hvordan de drepte, om de har tappet det for blod på human måte, eller ikke. Så jeg kjøpte den boksen, for jeg husker jeg spiste den kjødd, som var jævla godt. Ja. Dette her, du sa ganske fort, nei, dette vil ikke jeg smake på, hvis det var noen sånn test, om vi skulle kaste noen terning på det, ikke du, men du skal faktisk lukte på den. Jeg kan lukte på den. Det er jo en. Du kan beskrive kjødd. Og det er kattemat. Det er det faktisk, det er kattemat. Og det er bildet av ku, men det er kattemat. Lukter ordentlig på den. Ja da, dette er kattemat. Jeg fikk jo inntrykk av det, sa du. Men jeg åd jo halve boksen. Ja, for dette er halve, ja. Ja, eller nesten halve. La oss si, jeg har spist 60% av den. Ja, men det er litt kukjøtt med noen tomat inn i. Er vel egentlig. Jeg føler riktig beskrivelse blir at hvis du hadde hatt en salamipølse, en hel pølse, og så hadde du kvernet enda finere. Mm-hmm. Gjort en pudding. Puttet i et eller annet som bare var rart. Der beskrivelsen din liksom faller litt fra, for da mangler vi den der tingen som folk kjenner igjen. Puttet i noe som er rart. Jeg tror tomat er det du er ute til. Jeg tror jeg må kjenne igjen. Ja, kjenne igjen. Jeg er jo ikke helt. Nei, det lukter kattemag. Det lukter viskas, ja. Altså. Katter trives best med viskas. Så det var en kjøp viskas. Jeg tror kanskje er den litt sterk for dyr, ja. For små hunder og katter i hvert fall. Men jeg har sånn en plag som nabokatt. Jeg kan teste det på for å se om det funker. Ja det. Det var ikke godt i hvert fall. Det var. Nei, halal. Men du stryker spiste halal fra litt av. Ja. Er det en stund til neste halal opplevelse for deg nå? Det er en stund til en sånn boks i hvert fall. Ja. Men de hadde drit med annet spennende stedet. Ja. Ja, men utlandet, de byr på mye. De byr på alt. Ja. Ikke alt. Jeg har kjøpt noe gøy også på butikken. Jeg må høre. Hjemmelag Prim. Er det sant? Det er sant. Var det like godt som. Også Prim er jo så godt. Ja, Prim er skrekkelig godt. Det er både fløte, smør og melk i den. Og karamell. Og karamell, ja. Mm. Ja da. Som vel er fløte og smør. Eller smør og sukker. Smør og sukker. Ja. Så, ja. Det gleder jeg meg til å smake på. Hjemmelag, du skulle tatt med litt. Jeg skulle tatt med litt hjemmelag karamell. Det var godt. Men hjemmelag Prim. Hjemmelag Prim er jo. Det høres ut som det kan man kalle noe som ikke er Prim også. Ja, har du smakt gome? Nej, jag har inte smakt gome. Vet du gome är för något? Jag vet var jag kan finna det. Har du sett det? Ja. Det är ju en slags primärger. Misstänkligt på uppkast. Misstänkligt på uppkast? Ja. I ja, så synlig. Alltså visuellt. Utseende? Ja, visuellt. Ja. Ja. Smaksmässigt inte en världsdel ifrån prim. Nej. Apropå världsdel. Ja. Har du sett regnen på gang? Hva for noe? Det en ny igjen på gang. Er det en ny verdensdel? Ja. Nei. Hva faen var det henne? Var det i Kenya eller Nigeria, kanskje? At det kommer en ny verdensdel? Begynner å sprekke opp. Skal Afrika på tur? Tror jeg vi skal. Ja. Ok, ok. Hei, ikke det saken som var det. Men det skjer et eller annet. Hva heter det ene svære kontinent vi hadde før? Papua New Guinea. Pangea heter det. Pangea. Skal splittes opp enda mer, ja. Ja, har du. Rett og slett, som en 10-20 000 år, så skal du se. Ja, det er så kort til. Nei, sikkert en milliard år. Ja, sikkert en milliard. Det er lenge, altså. Ja, det. Har du noe lokalnytt å by på, forresten? Er det noe sånn, skjer noe i Vennesla som folk bør vite om? Jeg tror ikke det. Skal jeg ta en kjapp tur i noen Vennesla-tidene? Det ville du helst ikke. Tenkte jeg du hadde gjort på forhånd. Nei, jeg sa jeg skulle forberede meg da, for at... Men du sitter bare med hånda i joggebuksa og ser på en sånn der feit britte, du. Han var ikke så ja, han var feit, da. Men han var høy framfor. Nei, det er ikke skjedd noen ting. Nei. Det er noe... Det er en overskrift. Håper brettspill kveld blir en hit blant vendølene. Ja da. Nå har brettspillene kommet til Vennesla. Det... Og så er de da de er fotografert inn i biblioteket, to personer. Så det det sier litt om det. Ja. Men jeg skal fortelle det, min venn. Her forleden så sa jeg så på et fjernsynsprogram. Det gjorde du. Og der... Westworld kommer jo snart igjen. Så du det første sesongen av dere? Nei. Det er litt... brittisk, det. Nei, det er ikke brittisk. Australsk? Nei, det er ikke det. Amerikansk? Det er det nok, ja. Det er HBO. HBO. Det er de som lagde Sopranos, for eksempel. Ja, ja. Eller det er ikke... De lagde det ikke, da. Men det blir sånn om en NRK-serie. Ja. Bare at det heter HBO, da. Ja, ja. Og... Det er Westworld, synes jeg var gøy, for vet du hva det er? Ja? Ingen aning. Det handler om en fornøyelsespark som er satt til gamle Ville Vesten, bare at det er langt inn i fremtiden, og så er de befolket den med sånne roboter som ser ut som klisslik som mennesker, og så kan folk... Ja, det er det du pratet om før, tror jeg. Ja, så kan folk inn der og gjøre akkurat hva faen de vil, ikke sant? Og folk, ifølge Hollywood da, så er folk ganske slemme når det kommer til roboter som man kan gjøre hva du vil med. Uff. Ja, uff, ja. Men så er det sånn, åh, men hva... Hva er det hemmelige oppdraget, og hva gjør de som jobber i parken egentlig, og hva skjer i kulissene, og liksom forskjellig? Ja, dette du har pratet om masse ja. Minutter før. Ja, det er mange episoder siden. Ja, det er jo lenge siden. Ja. For at nå har det begynt en ny sesong av Westworld, nå slipper ut på ekte HBO da. I Norge ja. Har vi HBO Nordic, jeg vet ikke om de får det samtidig. Mm. Og det er da 22. april. Det er jo da en søndag. Det er en søndag, ja. Det er det, Spennende. Det var ikke det, det var ikke Westworld eller sånt, det var heller ikke HBO. Men jeg kan faktisk ikke erindre hva jeg så på for noe. Nei. Men i alle fall så kom det opp da at de pratet om et eller annet med Despacito. Det var et program som var tekstet. Ja. Og så kommer det opp. Og teksting er jo i mange tilfeller for språklige tilbakestående mennesker. Og også hørselshemmer. Jaha. Og når det stender sånn ting som folk klapper. Ja. Det er jo da for hørselshemmer. Mm-hmm. For det om du snakker norsk, eller italiensk, eller walisisk, eller mandarin, mm-hmm. så er klapping ganske... Det ser man. Jeg tror kanskje på mandarin så klapper du litt mer sånn... ivrig. Sånn som man gjorde på 40-tallet. Ja. Ja. Veldig at du det var ikke, du visste ikke hvor gøy var for noe, så når du så noe som var litt gøy, så var det kjempegøy, så du ja. Klappet himla intenst. Mm. Sel. Ja, sel, ja. Nei, det er kanskje litt langsommere. Ja, men anyway. Ja. Det, poenget er at når du stender... Jeg bare kom på et dyr som jeg tror klapper, ja. Ja, absolutt. Jeg synes det var bra. Jeg tror sel kan klappe. Jeg vet ikke om de kan engang. Jeg tror de kan det. Sier sånn, og så... Au. Ja da, jeg visste jeg kunne lure deg ut på den glatte is. Det kunne du. I alle fall, er du enig med meg at når det stender en sånn, hva heter det for noe, gangetegn. Mm-hmm. Og så stender klapper, og så gangetegn igjen. Ja. Samme som hermetegn, bare gangetegn. Ja, jeg skjønner. Det sånn stjerne. Ja. Stjerne, ja. Stjerne. Jeg kunne ikke si stjernetegn, ser du. Nei, stjernetast. Ja. Da du, det er for hørselshemma. Ah, ja, det er det. Nå blir jeg hørselshemma, for ja. Ørene mine holder på. Ja. Ja. Det er ikke, for, det er ikke noen språk, da er det hørselshemma. Ja. På samme måte stod det da bla bla bla bla bla bla bla bla bla Despacito. Og så satt i gang med å spille Despacito. Sangen Despacito, du hørte den? Nei. Men det var i helvete, det har jo vært en landplage fra A til faen i helvete. Åh, jeg slapp unna. Jeg skal spille den for deg etterpå. Nei, det skal du ikke, for jeg skal snart hjem. Det er kjempe, kjempe, kjempe kjent låt. Jaha. Og der kommer du da på teksten. Spiller Despacito. Ja. Og da, hvis som om det hjelper de. En person som døv da, så tenker jeg, ja. Spiller den sangen, ja. Spill den sangen, ja. Flaks at jeg ble døv i går, da, sånn at ja, jeg rakk å høre nettopp, den. Nettopp, og da trekker du inn et ganske snevert publikum som... Men de får være med. Publikum får være med. Beder du å gi dem muligheten? Jeg orker ikke. Nei, det orker jeg ikke. Det der alle skal være med. Som jeg har handicap-inngang der, og handicap-greier ja, ja. Der. Og... Kom med, vi må runde. Du må hjem, du. Ja, jeg må hjem nå. Så nå er det slutt for i dag. Vi har bikket en time, så det er fine by me. Ja. Skal jeg bare hive noe med i gang? Ja, hvis ikke du har interesse av å redigere... Fin plusse? Det har jeg aldri. Nei, det gidder du ikke. Det blir hva det blir. Dette her er... Hashtag, nesten tom forhold. Skål. Hashtag nofilter. Skål. Ja, drikke vann. Tom forhold. Ja. Jeg må si det på meg, da. Ja vel. Takk for at du hørte på episode 60, det var gøy. Var det gøy for deg? Ja, jeg tror vi... Hvor er terningen her? Denne terningen... Hvordan er det terning? Terningen 6, ja. Terningen 6, ja. Det må jo holde. Ja, det er godt nok. Hvis ikke terningen 6 duger, da kan vi ikke hjelpe deg. Da kan vi ikke hjelpe deg. Gå inn på godnyheter.no, lik oss på Facebook, abonner på oss på podcast-appen. En av de få podcastene som virkelig går i dybden i fenomenet begravelse. Det må jeg si. Det var en begravelse-episode. Ja. Takk til deg, Steffen Morgåsen. Takk til deg. Og takk til deg som hørte på. Hei.